والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم د دې آیاتنا څلورم حصہ د سورۃ شروع کیږي تر د اخره پورې په دې کې درې اقسام د صحابه کرام بیانېږي په واقعیا د غزوه تبوک کې اول مجاهدین چې جهاد کې شرکت کړو بالفعل د نبی صلی الله علیه وسلم سره تړیو د غیر پر الله تعالی بشارتونه بیانې حاصل او خلاصې دغه دویم هغه مؤمنان مسلمانان مجاهدینو چې هغه په دغه جهاد کې بالفعل شریک نشول خدا غی توبه بیا زر قبول شولا توبه زر قبول شولا زانه د جمعات پستانو پوری او تاړه وایسو پوری چی مونږ نبی صلی الله علیه وسلم نه پرانیستی نو مونږ ځان نه پرانیزو دا غی توبه زر قبول شولا او دریم قسم هغه مؤمنان مسلمانان صحابه کرام چې دا غی توبه زر قبول نه شولا هغه درې صحابه کرامو کعب ابن مالک هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع رضی الله عنهم دا درې صحابه کرامو چې پنځو سورځي دغه سره بیا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام خبرې ونکړلې نو دا درې اقسام ذکر کوي الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو صحابه کرام نو څلورمه برخه د دې سورته تر اخره پورې ده او باندې کې بیان د صحابه کرامو ده و سابقون الاولون او مخکې کېدون کې ایمان ته الاولون اولمبي مخکینی من المهاجرین د مهاجرین او الانصار د انصارنه والذین اتبعوهم بإحسان او هغه کسان چې تاویداری کوي د دیو به احسان په خیسته وینا کولو کې د آیات مشهور دو تفسیرونه په سرینو بیان کړی دي یو قول لم په سرینو دا ده چې دا وسابقون الاولون هم مراد صحابه کرام دي والذین اتبعوهم بإحسان مراد دلین هم صحابه کرام دي خود صحابه کرام دو درجات پر آیات کې بیانېږي یو لمبي صحابه کرام مخکینی چې په اول وخت کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی مهاجرین و انصار د دو قسم د صحابه کرامو او دویم قسم هغه صحابه کرامو چې هغه ایمان وروسته راوړی او بیا د صحابه کرامو تابعداري کړی و نو دوه قسم ولذین تبعوهم بإحسان نمرات هم صحابه کرام دي خو دو قسم صحابه کرام شول اشاره شول تفاوت د درجات او صحابه کرامو ته او دویم قول لمبسرینو داره چرا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار مراد درین صحابه کرام دی والذین اتبعوهم بإحسان مراد تر قیامت پور نور مؤمنان مسلمانان دی اغه مؤمنان مسلمانان چې صحابه کرام تابعداری کوي بإحسان په هغه کارونه کې چې صحابه کرام کړی دي د قران او د سنت سره موافق نشاره شو لدیتا چې د صحابه کرام نه کم لغزشات شوی دي دا غینه نو پاغی کې صحابه کرام تابعداري نه کوي ولی صحابه کرام نه باج ګناهونه شوی کړه ذکر صحابه کرام په اړه کې د مسلمانانو عقیده دا ده دی معصوم نه دي د ګناهونو نه بچ نه دي پاتې شوی خو لیکن مغفور دي ټول صحابه کرام به خلای شوی دي جنتیان دي نو ولذین اتبعوهم بإحسان نه مراد تابعین او تبع تابعین تر د قیامت پورې نور مؤمنان مسلمانان تی مراد دي والسابقون الاولون مخکیدون کی السابقون مخکیدون کی جہاد تا مخکیدون کی ایمان تا الاولون مخکینی اولمبی من المهاجرین د مهاجرین نو د انصارنا والذین اتبعوهم او کسان چې تابعداری کړی د صحابه کرام به احسان په خوینا کول سره یا په هغه کارونه کې چې قرآن او د سنت سره برابر دي رضی الله عنهم راضی دی الله تعالی خوشاله دی الله تعالی د دیونه تاسو مخکې ما معنا کړی و او مال د نکته ځان سره ولیکي رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه او دي خوشاله دي الله تعالی نه بثوابه الله تعالی د دیو د نیکو اعمال بدی الله تعالی دیو تورکلی نو دی پاغي باندې خوشاله دي واعد لهم جنات نو تیار کړی دي الله تعالی دیو پر باغونه تجری تحت الانهار چې بای ګلان دي لغینه ولی دي کې لپس د مين نه ذکر شوی دا صحابه کرام خصوصیت ده بالکل د جنتونو دیو ته نږدې دي ولی او ته نږدې دي خالدین فیه همیشه وی پاغي کې ابدا همیشه همیشه ذلك الفوز العظيم دالو کامیابی ده و ممن حولکم او داغه چانه چې چاپیره دي ساسونه مؤمن الاعراب د باندې چانو منافقون منافقان دي الله تعالی دوه اقسام د منافقانو ذکر کړي الله تعالی و ساسونه چار چاپیره په مدینه کې ډیر منافقان دي او دغه سی په باندو کې ډیر منافقانو سیږي و من اهل المدینه او د مدینه والاونه مردو علی النفاق کلک دی په منافقت باندې مردو کلک دی ثابت قدم دی په منافقت باندې لا تعلمهم تنفی جن غیلرا الله نحن نعلمهم مونږه پیجن غیلرا سنعذبهم مرتين زرد چی عذاب اور کوم غیلرا مرتين دو کرتا د دې دو کرتونو د عذاب نو مراد څه شه مبصرین لیکری دی یو د دنیا عذاب تی مراد دی منافقان لو الله تعالی یو د دنیا عذاب ورکي او دویم عذاب نو مراد په قبر کې عذاب دی په برزخ کې دا دو عذابونه شول دریم ثم يردون الى عذاب عظیم او بیا به وګرځول شي دی وغه عذاب لوی ته د دین مراد په قیامت کې عذاب د جهنم تی مراد دی نو درې عذابونه منافق ته بدر رسیږي په دنیا کې وکړه د طالب جان پراس باندې ورشي نو هغه به خنیونی کې برابر وکیږي او کله ودا سی وشي چې کله طالب جان پلاس باندې ورنشي نو په برزخ کې کله چې ساوځي نو ملائک به تو بیا لوړی ونیسي بیا بیا هغه برابر کی او دا قبر په ورا را دغشي او چخ پخ به کی بیا برابر به کی او قبر به د غیر پاره د جهنم د کم نه یو کند شي نو مرتين کی د دنیا عذاب ته او د قبر عذاب ته اشاره شوله ثم يردون الى عذاب غلی عظیم او بیا به وګرځول شي د غذاب لوی ته چې هغه د قیامت عذاب دی هغه ته بیا ورشي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا دی آیات کې الله تعالی دویم قسم ذکر کړی دا صحابه کرامو دا غزوه تبوک نه پاتې شوی وو خو لیکن هغه د جماعت پستنو پورې ځان وتاړه او وعده یې وکړه او دا خبره یې وکړه چې څو پورې الله تعالی زمونږ توبه نه قبول کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه را پرانیستو نه یو نو مونږ به د دې ځای نه ځو ځان یې پستنو پورې کلک کلک وتاړه وایي چې توبه هم قبول شوله او نبی صلی الله علیه وسلم راغې او مونږ یې پرانیستلو نو بس مونږ بالا او د هغه جړلې جړاګانې کولې بس هغه الله تعالی معاف کړله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل راغې هغه یې کولاو کړل توبه د هغې قبوله شوله واخرون اعترفو او نور صحابه کرام شته دی اعترفو بذنوبهم چې هغې اقرار کړی دی په خپلو ګناهونو باندې یعنی د جهاد نه پاتې شوي دي و خلطو عملا صالحا چې ګډ کړی دی دیو سنیک عمل و آخر سیه او نور بد عمل خلطو عملا صالحا د دینه مراد څه شی دی د دینه مراد علامه بیضاوي رحمة الله علیه وی هو اظهار الندم والاعتراف بذنب اقرار کړی دی په ګناه باندې دویم قول لم په سرین داره خلطو عملا صالحا مراد درینا په نور جهادونو کې شرکت دی په نور تشکیلونو کې شریک شوی دی و آخر سیئه او نور بد عمل هم کړی دی و هو التخلف یوم تبوک د غزوه تبوک نه دی پاتې شوی دی نو نور نیک عمل قشتر نور تشکیلونو کې شریک شوی دی خو لیکن بد عمل کړی دی د دې تشکیل نه پاتې شوی دی عسى الله امید دی الله تعالی نزدې چې الله تعالی یتوب علیهم توبه قبول کړي دی ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې لري مفسرین لیکلي دي دا ابو عثمان روایت ذکر کړی دی د دې آیات په تفسیر کې وایي دا آیات چې څومره د امید آیات دی په قران کې دومره بل غټ د آیات د امید نشته لري ځکه چې بد عمل لیکلی دی ښه عمل لیکلی دی امید ساته چې الله تعالی به یې معاف کړي خذ من اموالهم صدقه واخلتا د دیو د مالونه صدقه زکاتونه دره تو طاهرهم چې د پاک کې دی لره او تو زکیهم او زیات کې ته مال دریو په دی باندې تو طاهرهم ته پاک کې دی لره د ګناهونو نه په ګناه په زکات ورکول باندې مال پاکيږي او انسان پر ګناهونو نه معاف کې پاکيږي او تو زکیهم زکات کې معنا د زیاتوالی ده یعنی څوک چې خپل مال نه صدقه ورکړي زکات ورکړي نو یو خدای غمال به پاک شي ځکه زکات د اخیره ده دې تخیره وي او دویمه خبردار چې دا به سبب د زیاتوالی شي دا ته چې کله د خپل مال نه زکات ورکې مال دې یو پاک شو او د ګناهونو نه ته پاک شولی دا مال دې د خیرې نه پاک شو او دریم دا چې دا مال به دې زیات شي زکات کې معنا د زیادت ته زیاتوالی ده معنا د نمو ده په دې کې وصلی علیهم او وصلی علیهم تزکیهم بها چې زیات کې ته په دغه سره مالونه دې وصلی علیهم او دعا کوا دیو تا این صلاتک یقینا دعا استا سکن لهم آرام دیر دیو دزرون دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوج کله چا صدقه راوړله زکات پیراول نبی علیہ الصلوۃ والسلام متی واغسته او بیا بو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه والله سمیع الله تعالی هر ثوری علیم پویره په هر ثوانی علم یعلم ای دیو نه فویگی ان الله هو یقبل التوبه چې الله تعالی ترغیب ذکر کئ ترغیب الی التوبه او ترغیب دی صدقاتو ته الله تعالی په لار کې صدقې ورکي او بیا خصوصا په روزه کې ډېر صدقه ورکي زکاتونه ورکي خیراتونه ورکي پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ریح مرسلنه زیات سخی شو لکه د هوا چې چلیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردین زیات سخاوت کو پر رمضان مبارک کې الله تعالی دې مونږ او تاسو هم دغه سره جوړ کړي الم یعلم ایدونه پویږي ان الله ويقبل التوبه چې الله تعالی قبلې توبه لره مع عن عبادی د خپل بندګانونه و یا خذ الصدقات والله تعالی قبلې صدقات لره زکاتونه لره خیراتونه لره وان الله هو التواب الرحيم والله تعالی ډیر توبه قبلون کې الرحیم رحم کون کړي الله تعالی توبه قبلې والله تعالی مهربانیانی کوي د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی دی یا خذ الصدقات الله تعالی قبلې صدقات لره اخلي الله تعالی صدقات لره ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کری و ان الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل چتا سوالگری لرا او ته چاله سوار کی یو غریب لا نو تا دا غی پلاس کلا نه خودش د الله تعالی پلاس کی غور دی الله تعالی قبول کستان نو یا خذو فمانه د یقبلو سر دی و یا خذ الصدقات والله تعالی قبل صدقات و خیرات و زکاتون درا و ان الله هو التواب الرحیم او الله تعالی ډیر توبه قبل اون کې رحیم رحم کون کړي وقل اوای پیغمبره اے پیغمبره دا خبره توکا اعملوا عمل کوي پس ير الله عملکم پس خامخه ویني الله تعالی ستاسو اعمال لره ورسوله د الله تعالی پیغمبره مینه والمؤمنون ومؤمنان مینه تاسو څه کوي نو الله تعالی د غیني د الله پیغمبره مینه تاسو د غیر سره په یو ځکه ناسي مجلس کې نو که تاسو ښه کوئ او که بد کوئ هغه پې خبر دی او دغسې مؤمنان مسلمانان تاسو چې څه کوئ په هغې باندې هم خبر دی و ستردونه الی عالم الغیب او زر دی چې وبګرځولی شی هغه ذات دی چې هغه پوه دی په پټو باندې و شهادت یې په ښکاره باندې فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به در کړي تاسو ته په هغه عملونو باندې تاسو یې کوئ یو سل ځله مې ته دا ترجمه وکړله چې د آیات په آخر کې دا راشي فینبئکم یا بما تعملون خبیر بما يعملون خبیر درې سمانه ده فیجازیکم بها دا غی بدلبه الله تعالی تاسو درکې پاغی دا غی بدلبه تاسو درکې واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم دی آیات کی دی آیاتونه کې صلی الله تعالی ذکر کړي دریم قسم د صحابه کرام چې دا غی تفسیر په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی په صحیح حدیث ته بخاری کې زتا استا مختصر واقعیه و مختصر درې صحابه کرام هلال ابن امیه کعب ابن مالک او دغسی مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا درې صحابه کرام دا د غزوه تبوک نه پاتې شوی او د دې هیڅ قسم عذر نه عذر نه دا غی سره نبی صلی الله علیه وسلم بایکاټ کړو 500 ورځې دا غی سره خبرې نه وکړي واقعې رضی الله تعالی عنه په حدیث ته بخاری کې راغلی ده او تاسو بار بار اوریدلی زیر ته په مختصر الفاظ باندې وې کعب رضی الله تعالی عنه خپل واقعې په خپل بیانې و ایزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشر ته jihad نه نیم پاتې شوه و نبی صلی الله علیه وسلم به کله تشکیل لته نو توریه وکوله حمله به پیوځ باندې کوله او خود به بلځه او دا دروغ نه دی دا د جهاد یو طریقه ده دا چې کول پکار دی دا سینه چې مجاهدین د مامي غګي او جیار اعظم کو پلاني ځواني حمله ده او هم په قضې باندې زیو بلخه چې دشمن هغه طرف ته متوجي شي او ته حمله په بل ځواني باندې وکي طریقه دا هم ده یو ځای ته مجاهدین ولېګ دوه درې چې هغه په بل ځای کې مصروف کی ته په بل ځای باندې وروخي چې مجاهدین په بل ځای باندې وروخي وای سیوا د غزوه تبوک نه په غزوه تبوک کې نبی صلی الله علیه وسلم صفا پاک اعلان کړو چې ځان تیاروي تبوک ته غزا لزو ذکر سفر ډیر جاتو غدو او ګرمي هم ډیر زیاته و مې وی په خښوي پسلونه پاخو دشمن هم ډیر جات کوي رومیانو او 800 کیلومتر پیاده سفر دی د چا سره سورلې دی چا سره نشته راخو به هر حال سفر دومره چې 800 کیلومتر سفر کعب رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې چې زومره قوت والو ما الله تعالی مال سومره طاقت را کړو نو په دې وخت کې خدمت په بل وخت کې خدمت دومره طاقت نو په دې وخت کې ما سره دو سورلې وی نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ نو بس صحابه کرام ځان له تیارې کاو هر څوک لګیاو لیتاهبو اوهبت غزوهم هر چا ځان له تیارې کو چا ځان له بتکې کتو چا ځان له جورابې کتلې چا ځان له پیزار کتو چا ځان له د خوراک بندوبست کو چا د مرمو بندوبست کو خو بس دا صحابه کرام ګرمه ګرمه په مدینه کې جوړه بس هر سړی په ځان له ځانی و د هر چا نو وای زما هم دغه دغه زه به هم دغسې وم چې زه به ګرځېدمه وای ما دا وی چې زه خو به کیسې م خیم الله تعالی به خیر کړي وای یوه ورځ د خپل کور نه ووتلمه او واپس راغلم ولم اقضی من جهادی شیا ما د تشکیل لپاره هېڅ شی تیار نه کړه ما ویل چې زه سبا به تیار کړم بله ورځ به تیار کړم وای بیا سبا له کور نه ووتلمه اخر دا نبی صلی الله علیه وسلم چې ګوره سبا بل سبا وځو ځان تیارې کوی وای ما ویل چې زه وبشي وای بار ته ولاړم واپس به تش رالم کله کله داسې وشي انسان دغسې بیخي څه بېغمه غونده کشي او الله تعالی دې لاس نه څه کار نه اخلي وای تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغې روان شوله وای ما وی چې دا سبا بس چل وکړم ی او د سورلي مې خطې زره وبې رسوم په لار کې هم زه رسولی شم وای بس وای الله تعالی وای کا شرمان که دغه کار ما کړی وی نو خو ډېره به ښه وه که نه نبی علیه السلام او صحابه کرام ووتل وای کله به چې د کور نه بهر ته بیا ووتلمه نو ما به چې کتل نو یا به ما هغه سړی لیده مغموسا علیه النفاق یا به په هغې باندې د منافقت ټاپه لګېدلې وه او یا به ما معذورین ضعیفه خلک کمزوري خلک ګوډان شلان ړانده یا ماشومان او یا بیخي سپینګیري بوډاګان ضعیفه دین علاوه ما نور څوک په مدینه کې نه لیدل او یا چې کم ښه ځوانانو نو ما پیژندل چې دا ښه صحیح منافقان دي وای نبی علیه الصلاة والسلام په لار کې زما تپوس ونه کړ تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسېده نو نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله ما فعل کعب کعب چرته دی یاره کعب خو چرته نه ښکاري د خپل ملګري تپوس په خامخا کې یو سړی ویل د بنو سلمه قبیلې یو سړی وی یا رسول الله حبسه برداه و نظره فی عتبه الله تعالی پیغمبره اغه خدان لخی جامع او دغه سی دسی مزیدار صادر پیدا کړی اغه ته ګوري را ګوري نو غنه دراغله معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته البئس ما قلت ډیر بد خبر دی وکړه او بیا ویل والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا اذا الله تعالی پیغمبره زمون ګمان دی پاغه باندې د خیر اغه خو صحابی دی او ډیر نیک سره دی په بده باندې نه دی الله تعالی پیغمبر بد سړی نه دی نبی صلی الله علیه وسلم یې سونه ویل بس غلی شو کعب رضی الله تعالی عنه وای ډیر زیات پریشان وم احزننی ډیر زیات خفه وم ډیر زیات وای په دې کې خبر شوم چې نبی صلی الله علیه وسلم را روان دی واپس راځي نو وای حزرنی همی زما غم ماته راته چې نبی استم ته بسوې کله چې خالص مرګری نو هغه بیا دغسې چې زه به خپل امیر صاحب ته خپل مشر ته به زه څه ویم شاګرد دی نشته دی نو څه به ویم دی خپل استاذ ته دا ډېر زیات د غم او د درد وختونه وي نو وای ما وای دروغ مه جوړول کله رښتیا کله دروغ کله رښتیا چې دا ټکی به داسې به ورته ویم وای بیا مې چا سې نه دی که راګیر شم وای بیا مې زه داسې به ورته ویم بس وای خبرې به مې ځان ته مختلفې زړه ته راوستلې وای اخر دا چې وای د خلکو خپلو خپلوانو سره د سپینګیرو بوډاګانو سره میلاو شوم چې یاره څه ورته ویم چې ځان ته اخلاص کوم وای اخر دا چې نبی صلی الله علیه وسلم قد اظل قادبا بس رانږدې شو نبی علیه الصلاة والسلام نو زال عني الباطل چې څومره دروغ کیسې ما ځان نه جوړې کړې وې په لاسو مې نه جوړې کړې وې نو هغه ټولې زما د زړه نه ختمې شولې او ما دا خبره وکړله په زړه کې مې دا یقین ناغې که زه نن نبی صلی الله علیه وسلم ته دروغ ویم نو دا خود الله تعالی پیغمبر دی اسې نه چې د ته وحی راشي وحی به ورته راځي نو زما دروغ به ښکاره شي زه به دروغجن شم بس پاکه سپینه رښتیا خبره ورته کوم چې اسې پاتې شوی یم د الله تعالی پیغمبره هیڅ عذر مې نه و وای نبی صلی الله علیه وسلم سهار ټایم کې راغې کله چې نبی علیه الصلاة والسلام به راغې نو جومات ته و نبی علیه السلام اول ته دوه رکاته مونځ به وکړه د الله تعالی شکریا به ادا کړله بیا به خلک راغې د نبی اسلام کارګزاري به ورته بیان کړله نبی علیه الصلاة والسلام کیناسته وکانو بضعه و ثمانین رجلا سده پاسه اتیا کسان دا د غزوه تبوک نه پاتې شوی نو یو یو براته نبی صلی الله علیه وسلم ته عذر بیانو دروغ باندې وکولی نبی علیه السلام به داغي عذر قبلاو او نبی علیه الصلاة والسلام بوله بخنه غختله وای زه ورغلم نو فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کلمہ سلام وک نو دسی هغه انسان چې غصی غصہ د غصی غوندګ په حالت باندې نبی صلی الله علیه وسلم مسکی شو دا بیا نبی صلی الله علیه وسلم ما تو تعالی شه کنا وې زورق لمه نو په جلستو بین یدیه د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته کیناستمه ما ته ویل ما خلفک ولی پاتې شوی د جهادنه ولی پاتې شوی تشکیل ولی نتللی نو ما ته ټوله واقعا دا کوم چې مخکې واقعا دا ټوله مې ته بیان کړه په الله تعالی پیغمبره هیڅ عذر مینو اسی پاتې شوی ما او یو ورځ به وتلم بل ورځ بل ورځ را بغلم او تشکیل یې چه به مې پرانه ک تاسو روان شولای او ځان نه ډیر زیات بدکار شوی دی د الله تعالی پیغمبر ک زره بل دنیا دار سره کیناستلې وې نو ما وو ته دومره بانی کړی وې چې زه به د غیر خفګان نمازان خلاص کړم خو لیکن زه په دې باندې پوهیږم که زه تا ته نن دروغ وایم نو ته به زما نه خوشحاله شې لیوشی کن الله ای یسخطک علی تا ته به وحی وشي بیا به رانه سبا له خفی نو بس زما والله ما کان لی من عذر ای د الله تعالی پیغمبره هیڅ عذر منو هیڅ عذر منو بس اسې پاتې شویم زه تا ته څه دروغ بویم څه بانی برته وکړم خو د الله پیغمبره اسې پاتې شویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اما هاذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك دې سړي رښتیا ویل هغه منافقان خو سره پاتہ اتیا کسانو نبی علیہ السلام دې سړي رښتیا ویل وې ځا چې تا رښتیا ویل نو ستا د فیصلې اختیار زما سره نشته ته پاتہ زما رخوانه الله به ستا په بارک کې فیصله کوي ته jihad نه تلې دا واقعا کې سوچ فکر کوي دا یو تشکیل نه پاتې شوی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ما توش ز پاسه الله تعالی بستا فبارکی فیصله وکي وی ځکه کله را پاسې دمه نو وی بازی خلق داسې وچی وی ما پسې را پاسې شو ما ته وی د الله تعالی بنده دا ته څنګه چلو ک عجیب سړی ته خود jihad نه پاتې شوی کافر شوی خو نبی علیہ السلام برته دعا کړی و الله تعالی به ماف کړی وی وی کله مې پزله کړل چې واپس ورزم نبی علیہ السلام ته مې چیرې لکه زما دا د عذر خو بیا مې چې یو ځل یو ته خبره کړې ده اوس به ته بیا سوې وایي ته پوس مې دا وکړه چې بل څوک هم دغسې نبی علیه السلام بل چاته دا خبره کړې ده که نه وایي ما ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویل چې ستا په شان ده کې دوه کسان نور هم راغلي و نبی علیه السلام ته وی چې مونږ پاتې شوي او بغیر د عذر نه وایي ما وی چې هغه څوک دي وایي ما ته صحابه کرام ویل چې مراره ابن ربیع او هلال ابن امیه رضی الله عنهما دا دو صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم خوا درغلیو اغیم دا خبر او کړه چې مونږه بغیر د عذر نه پاتې شوی نو بس د زلاله مکورته وای مال چې دا خوم ډیر نیکان صحابه کرام عجیب خبر او شوله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم روستو په مونږ پسې پیغام راولېګا نهن رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمین عن کلامنا نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې مسلمانان دې سره خبرې نه کوي درې کسانو سره وی خلق به زمونږ نه وی ډډه کوله وی زماری په الله قسمی چې زه به پرې ځمکه باندې ګرځېدم خو ما ته دا معلومېدله نه چې دا زمونږ هغه کلی دی که دا بل کلی دی ځکه چې ډېره زیاته عجیبه غوندې کې خبره وه چا ته سلام کې جواب نه درکوي چا سره خبرې در سره نه کوي هیڅوک در سره خبرې نه کوي وی 50 ورځې شپې مونږ دغسې تېرې کړلې وی زما هغه دوه ملګري چې وو هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع وی هغه خو ډیر زیات کمزوري شوي وو نو په خپلو کورونو کې دننه کیناستل یب کیانې چې جلاګانې یې کولې او وی زه ځوان وم نو وی زه به وتمه د مسلمانانو سره به م یو ځای مونځ هم کو کله بازار ته وتلم ولا یکلمنی احد او هیڅ چا راسره خبرې نه کولې جومات ته به لاړم خو ډیره زیاته عجیبه خبره دا ده نبی صلی الله علیه وسلم به د مانځنه وروستو په خپل ځای کې ناستو زه به ورغلم په وسلم علیه ما په نبی علیه السلام باندې سلام وکړ نو نبی علیه السلام زه په دې باندې پوه نه شوم چې ما ته نبی علیه السلام د سلام جواب راکړه که نه هل حرک شفتیه برد سلام علیه ام لا په حدیث بخاری کې راغلی دي چې نبی علیه السلام ما ته سلام جواب راکړه که نه وای زه به د نبی علیه السلام خوا ته په مانځه باندې ودرېدلم نو وای ما به د نبی علیه صلات وسلام به داسې ما ته په دې سترګو په دې ګوټونو کې کتل کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته ما وکتل نو نبی علیه صلات وسلام به زما له مخبل طرف ته واړو وی ډیر زیات تنگ شوم ډیر زیات وی زماره ترز ویو زما سره ډیر زیات مینه محبت او دا غی سره زما وروري و ابو قتاده دا غی نوم وی ما ته ډیر زیات خو خو ډیر زیات دوستانه مو دا غ سره وی دا غی یو باغ پاغی کی وغه وی زه وی دروازه په ځان پسې بند کړی و زه په دیوال باندې وروختلم او دا غی خواله ورغلم وی ما ته سلام وک فوالله ما رد علی السلام زماری پر اللہ تعالی قسمی دا سلام جواب ما درانک وی ماو تاوی چی اے ابو قتاده زتا لپر اللہ بانی قسم در کوم ولی زست مرتد شوی ما زست بیدین شوی ما او تا تا فتنیش تاری چی زد اللہ و دا اللہ تا پیغمبر سر می نکوم نوی ما تا ایسو نویلل خسیرب ما تا داویل چی اللہ و رسول و اعلم اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر خپویگی پپا زتا اینا زما دستر گنا اوخ کی روانی شلی پا جڑا شما و تولیتو حتی تصورتو الجدارا دا غد خوان را واپس شم نومیده او پا دیوال بانی واپس را وختلما واپس را غلما و ایلالم بازار تا نمدینی بازار تا لالم پاگی گردیده ما چرا سر خبری نکولی دا سلام جواب نرا کهو وی دا شام نتاجران نغل دی یو تاجر دی سوداگر دی اغی په مدینه په بازار کې سو خوراک راوړی واغی خرڅو او دا اوازونه کول مې يدل علی کعب ابن مالک کعب ابن مالک په ماته سوکرا وخی نو خلکو خبرې نه کولی خو ما طرف ته سي اشاره کولی وای اغه دی روان دی وای راغه زما خواته او مال یو خط راک په خط کې داسې لیکلیو چې دا غسان بادشاه ته تر خط را لګي د کافرانو بادشاه و ده پاگه که دا لیکلی دی ما خط کولاو که چه ان صاحبه که قد قا جفا که ستا مرگر ستا سر جفا کردی دا تی شلالی دا خپل زان نه او تا خود آغا سی زلیل سره نی تا خود آغا سی بیزت سره نی پا داسی وقت که امتحان داشی چه کپیرو نوم تا ما پیداشی نو فل حق بنا نواسی که زمونگ تراشا منگ بستا سر دیر خیر خواهیو که اغم خوارگی بر سره که وی ماوی چه اللہ تلا دارا بانی بل امتحان شو و یغه ختمی تنور تور غزار که و می سوزا وای څلويخه شپې چې کړه تیرې شولې یو سړی راغې زکور کېما وای ماته ویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد یم وای مال چې نبی علیہ السلام سوې راته وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې تر خپل خزنه جدا شه نو به قلت او طلقها ما او توې د خزه طلاق کم کسب یو کم نو اینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اعتزلها ولا تقربها نزدیکت بوتنه کی او خیر طلاق وایما و زما غدو مرګری چیو نو اغیتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لګلیو اغم د خپل خزونه جدا شوی ویدا وای ما خپل خزی ته ویل چې طرف لار کړی لاړه شته سو پوری چې الله تعالی زما فیصله نه کړي نو زما خواته مرزه وی دا هلال ابن امیه رضی اللہ تعالی عنہ خدا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزی تلیوا چه اید اللہ تعالی پیغمبرا زما خاون اغا دیر زیاد توعی پا شویده سلوی خورج جراغانی اکللی او جاڑی پروت دیدانانا او دیر زوعی پا دیده خزمت سوک نیشتره نو کما تا اجازت که زبی صرف خزمتو کما وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه نزدیکت بر تنکیا او خیر تول خزمت کوا نو کعب رضی اللہ تعالی عنہ ما تم باز خپل خپلوان ویل خزی میرا ته ویل چې تلار شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر او کا چې نزدیکت به وته نکوم خو زما خدمت بکای کعب رضی اللہ تعالی عنہ ما تو چې سو بل جوړ شي هلال رضی اللہ تعالی عنہ خو زعی پره هغه کمزور دی وس خزه ځوان سړی ما نو بیا به چې خا بل ستړه ولید خزی تر نزدیکت د پاره غزان ته ساتي وای خزی ته مې جزا لري کیګر پلار کری لاړه شه پای سو پورید الله تعالی فیصله نه کړی نو ما خاطه مراد وای پنځوس شپې پوره شولې نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ د خبرونه منه کړی وا وای د سحر مون میوکه ناسومه د خپل کور د پاسه بچت باندې ناسومه یو سړی راخکارش وای ما د الله تعالی ذکر کاو خدا ډیر زیات تنگ شوم وې درې غار د طرف نه پرې غونډۍ باندې وسړی راوخته او اواز یو کبي اعلی صوته په اوچت اواز باندې یا کعب ابن مالک یا کعب ابن مالک نابشن اے کعب ابن مالک زیر واخله نو په خرر تو ساجدن زه ما سجده وکړله پرېوتم بس بې اختیاره پرېوتم او زه پوه شوم چې د الله تعالی له طرف نه سا اسانتیا په ما باندې راغلې ده. وای خلک را روانو او مالې زیرې را کول زیرې را الله کول. وای ما نه چې چا زیرې را کړیو په سورلۍ باندې تیز راغلی و نو زما سره په زیرې کې نور څه نه و. ما خپلې جامې وایستلې هغه له مې په زیرې کې ورکړلې او د خپلو ګاونډیانو نه ما جامې راواخیستلې ما هغه واغوستلې. وای نبی علیه الصلات والسلام خواله لاړم. نبی علیه الصلات والسلام په جومات کې ناست دی. وای زما رې په الله تعالی قسم وي کله چې زه جومات ته ورننوتلم نبی علیه الصلات والسلام ناست و خلک د چاپیره ناست دي. نو طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو نه دقه یو صحابي راپاڅېده په بل څوک په ما پسې راپانڅېده او هغه ما ته زر رامنډې کړلې او ما له غاړه یې راکړله زما سره میلاو شو مبارکي راکړله. خو یې قسم په الله دا به زما نه چېرته هېر نه شي. زما سره ډېر زیات ښه وکړل. والله ما قام الی رجل من المهاجرین غیره بل یو مهاجر راپام نڅېده صرف دغه یو راپاڅېده او غاړه یې راکړله خو دغه به زه چېرته هېر نه کړم. ولا انساها لطلحه دغه احسان د طلحه دا به زه چېرته هېر نه کړم. نبی صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم وهو یبرق وجهه من السرور د نبی علیه الصلاه والسلام دا مخه پړقیده ډېره خوشحالی نه او ما ته ویره وای داسې زیره واخله چې تر کوم وخت نه د مور نه پیدا شوی تر دې وخت پورې و دغسې زیره تا نه لیدلې. ما ورته د الله تعالی پیغمبره دا زیره ستا له طرف نه دی که د الله د طرف نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای دا د الله تعالی د طرف نه دی. وای د نبی علیه الصلات والسلام دا مخ داسې پړقېده لکه دا چې سپوږمۍ نه یو ټوکړه را جدا کړي. د نبی علیه الصلات والسلام دا مخ داسې پړقېده. وای د نبی علیه الصلات والسلام مخې ته کېناستم. وای ما چې الله تعالی اې د الله تعالی پیغمبره الله زما توبه قبول کړله نو زما چې پلانې باغ دی هغه به صدقې د الله تعالی لپاره. نبی علیه الصلات والسلام ما ته وی چې ټول مال صدقه کوه هم د خپل اهل او عیال لپاره پرېږده. او بیا ما نبی علیه الصلات والسلام ته ویل چې اې د الله تعالی پیغمبره زه الله تعالی پر رښتیاو باندې اخلاص کوم نو زه به همیشه لپاره رښتیا ویم. نو وای ما بیا د هغې نه وروسته هم چېرته دروغ نه دي ویلې او تر دې ورځې پورې او زه به همیشه لپاره رښتیا ویم. لقد تاب الله علی المهاجر لقد واخرون مرجون لامر الله. الله تعالی دا غی ذکر کوي دغه دریو کسانو واخرون مرجون لامر الله او نور کسانو دغه پاتې کړل شو د جهاد نه مرجون لامر الله چې ورسو کړل شو دا غی معامله لامر الله پیسری د الله تعالی ته ورسو کړل شو او پیسری د الله تعالی ته. اما يعذبهم یا به عذاب ورکړي هغې لره که توبه ونباسي و اما یتوب علیهم او یا به توفیق د توبې ورکړي هغې ته. والله علیم حکیم الله تعالی دی پویه حکمتونو والا. د دې تفصیل په دې وروستو آیاتونو کې راځي. په مین کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منافقانو ته والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. دا آیاتونه په دې باندې به اله پوهیږئ چې کله دې لپاره لږ شانې نزول وای مختصره غوندې کې مختصره خبره کو بیا ترجمې ته مخې ته ځو. حاصل د دې آیاتونو دا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړ ابو عامر خزرجی دا د حنزله رضی الله تعالی عنه چې هغې ته غسیل الملائکه ویل کیږي دا د هغه پلار و. یو لوی ځان له پیر جوړ کړی و. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړ نبی علیه الصلات والسلام خوا ته راغې وی تا چې کوم دین ناوړی ته ما ته هغه ووایه وی تا څه شی راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل جئت بالحنفیه ما خو هغه پاک ساک دین ناوړی دی دین د ابراهیم علیه السلام. ابو عامر ویل پی انا علیها د ابراهیم علیه السلام په دین باندې خو زم یم. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی نه ته د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نه یې ته خو منافق یې ته خو یو بیدینه شی. نو هغه ورته ویل ابو عامر وی امات الله الکاذب منا طریدا وحیدا غریبا په مونږ کې کم یو دروغجن دی الله دې هغه یک یوازې تباه و برباد کړي هغه دې الله تعالی یک یوازې تباه و برباد کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی آمین. نبی صلی الله علیه وسلم د دغې نه وروسته ویل وی دا ابو عامر نه دی بلکې دې ته فاسق وایي. په دې باندې دغه تنګ شو مدینه پی تنگ شوله زکال ده که گزاره نراتلله اغا آلی او تماشی نکیدلی جیب پونه نرکیده رده غزی ندالار دا ده نبی صلی اللہ کلچه نبی صلی اللہ علیه وسلم ده ده خیره اکلالی نبی علیه السلام پی امین وای نو ده ده خبر اکلالی نبی علیه السلام تا و استا سر جی سوک جنگی گی نوزه بده اغی سر مرگره ما استا پا خلاف بندی نو ده جنگی ده غزوی خونه نپوری ده ده غزه پوری ده او جنگی ده کلچه حوازین ده پا شکست شوله او ده غی نغنیمتون و اغی سل نو ده شام تا و تختی ده ده شام نه ده مدینی منافقانو تا پیغام راولیگا و ای تاسو ده سی وکی چی دل ده که یو مرکز جوړ کیا ده عیسای مرکز ده منافقانو ده پوجیانو مرکز جوړ کیا خلکو له تربیتونه ورکوی اصلي تیاری کوي زبر ډیر مالونه در لګم تاسو ته خو نوم له جمعات ورکي نوم له سور کوي د جمعات اسینه چې خلک ته باندې خبر شي د جمعات نوم له ورکي چې د جمعات دی هغه صحیح ده دوی یو جمعات یو آبادی جوړ کله نوم یې ولد جمعات ورکا نبی صلی الله علیه وسلم د تبوک د تیاری د پاره لګیا دی د غی تیاری کوي د منافقان راغلل نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسیبا منګ یو جماعت او مدرسه جوړه کړی دا کته سه افتتاح وکي او برکتی شنو ډیر زیاته وخی نبی رسول الله ولیم جوړ کړی دی و یاره دا کمزوري دی مسجد نبوی ته نشي درته ضعیف کمزوري خلک کی تیاری او ګډان دی شلان خلک دی نو مونږ یو جماعتونو خو څومره ډیر جوړ شینو خدا اجر او ثواب به کې زمونږه ملاویږي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل و زه خو وسوسګر نه ما در جلسو ټیم نه لري زما jihad ته تیارې ده زه تبوک طرف ته روان یم خو لیکن کله چې راشم بیا به درشم افتتاب او لوکمه مونږ به کې وکمه دعا ورته وکمه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه تبوک نه راپس شو دا آیاتونه الله تعالی راولېګل دا خو جماعت نه لري دا خو د عیسی مرکز دی دا خو جماعت نه لري دا خو د منافقانو مرکز دی دا خو اسی آبادی ده دلې خواسي نومي خو دی د آبادی به دې کې مکینه الله تعالی وې دا چې د دې بنیاد چا یې خو دی لري نو د دې بنیاد یې خو دلې شو دی په عقیده د کوپر باندې نو دا عقیده دا کافران دی خلک دا د ضرر د مسلمانانو لپاره دی د لپاره چې مسلمانانو په منځ کې تفریقه او جداواری راولي او دا خو مورچه ده د محاربینو د الله تعالی لپاره دا خو دغه محاربینو لپاره مورچه ده دل کې به خلک راځي په مجاهدینو مسلمانانو باندې بیا عملیات کوي نن سوام ډیر دغه سي معاشره کې بعضی خلک داسي دغه کورونه دغه بیٹکونه هغه د مسلمانانو او د مجاهدینو په خلاف باندې غته تیار شوی دی پغې کې پغی کې میټینګونه کوي د مسلمانانو او د مجاهدینو په خلاف باندې خاوې سوکمه وحیو ترغله و کسان پسې ولېګه او وې سوځو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولېګل او غشی ته ور ورته کوي راکل دا سی د بيدینی مرکزونه چې د مسلمان او د مجاهد په خلاف باندې پغی کې مشورې کوي او دغه سکولونه چې هغه کې پوجان پاتې کیږي د مسلمانانو په خلاف باندې او د مسلمانانو په خلاف باندې پای کې میټینګونه کیږي دا سی زې بس وزې دا ختمه هغه وسوځو منافقان ډیر ځات څخه په شولې زموږ جمعه ته وسوځو الکه دا جمعه تو کنه دا خو یو بل څه شی دا وسوځو الله تعالی دغه حالت بیانې والذین اتخذوا او بعض منافقان نه کسان دې اتخذوا چې جوړ کړی واغی مسجدن یو آبادی په نوم د جمعه باندې څنګه ترجمه مې توکړه مسجدن یو آبادی په نوم د جمعه باندې جمعه خنو خاصې نوم یې ولا دغه ور کړو زرارم د پاره ضرر ور کول د مسلمانانو او کوپرانو د وجې د کوپرنه عقیده د کوپر او د بيدینۍ و او تفریقا بین المؤمنین او د پاره د جداوالی په میند مؤمنانو کې وارثات لمن حارب الله و رسوله او مورچوا د هغه چاره پاره چې خلاف کړو د الله تعالی او رسول او د الله تعالی پیغمبر ابو عامر هغه مردار من قبل مخکره دینه د دینه مخکره الله تعالی د پیغمبر ډیر مخالفتونه کړیو ولا یحلفن او خامخه قسمونه کیدیو ان ارادنا الا الحسنه چې اراده نه کړی مونږ پدې کې مگر دنه کوي والله یشهد الله تعالی خبر در کیتا صدر انهم لکاذبون چې کړن دی دروغجن دی الله تعالی د دې خبرې گواہی کوي تاسو له خبر در کې جدا دروغجن دی لا تقم ابدا لا تقم فيه ابدا مودریګه په دغه جماعت کې هیڅ چره لمسجدن خامخه هغه جماعت اوسیسه علی التقوى چې بنیادی خودلی شوی د هغې په اخلاص د عقیدې باندې اوسیسه علی التقوى یعنی بنیادی خودلی شوی د هغې په اخلاص د عقیدې باندې په اخلاص باندې او په عقیده توحید باندې د دین مراد مسجد نبوی دی او یاد مسجد قبا مراد دی من اول یوم د اول ورځې د هجرت نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اول ورځ د هجرت باندې د غی بنیادی خو دی د مسجد قباء احق واغډیر جت لایق دی حقدار دی ان تقوم فيه چې تودریږي په مانده کې راغی لپاره پاغی کې منځونه کوه پاغی کې دعاګانې کوه فيه رجالون پاغی کې په دغه جمعات کې داسې سړی دی یحبونه چې خوخی ایت تطهر چې ځان پاکی د طهارت نه مراد طهارت باطینی د عقیده او دغه سید ګناهونو نه ځان بچکی په او د سماعت په سی ورستو زر استنجا کوي او کله چې او د سماعت کې نظر او دس کوي او کله چې جنابت تو تراشی نظر غسل کوي دا تو طهارت کې د ټول معنی داخلي په رجالون پاغه کې سسړی دي ناری نه دی یحبونه خو خیغه ایت طهر چې ځان پاک کړي ګناهونو نه شرک نه او دغه سره پلیتای نه ظاهري والله یحب المطهرین الله تعالی مینه کوي داسې پاکانو سره الله تعالی د پاکانو خلکو سره مینه کوي افمن اساس بنیانه نو آیا هغه څوک چې خو دې دغه بنیاد د باندې خپلې حلا تقوا من الله په یری سره د الله تعالی نه ورزامن ورزوانین پر زمانتیا د الله تعالی سره خیر نه غوړه دي امن اساس او کنه هغه څوک چې بنیادی خو دې دغه بنیان او د خپل آبادی لکه تاسو ته مسجد نه مراد اسی آبادی ده دلته د الله تعالی آبادی ویل جمعات نه نه اسی او آبادی ده علا شفا جرف انهارین پاغه غاړه دی او ډټ کمر باندې هارین چې غردیدون کې فنهار به په نار جهنم او به غردی کې دا سره دا غینه په اور د جهنم کې الله تعالی د دغه آبادی مثال داسې یو لکه یو قمقل سره دی یو ډټ کمر دی راشي پاغه ډټ کمر باندې د پاسه آبادی جوړه کې هغه آبادی مو غردیږي او دا مو سره غردیږي نو دغه سي د کافرانو منافقانو چې دا کم آبادی جوړه کړی ده دا د اخلاص نشته ری عقیده برابر نه ده ردی آبادی سره به سره بدی ولار چې جانم ته وګور دیږي کته والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق دنه کین اور کې قوم ظالمانو ته الله تعالی توفیق نور کې د جماعتونو جوړولو قوم ظالمانو ته ظالم خلق هغه جماعت نشي ودولې لا یزال بنیانهم الذی همیشه به آبادی ردی وغه صدا اسی آبادی ده اسی دا خو مکتب دی او دا خو مکتب نه لري بلکې دا خو د پوج د سارنې لپاره زید دی دا خو د پوج چونې ده لا یزال بنیانهم الذی همیشه به آبادی دی او هغه بنو چې دی جوړ کړی و ریبتن سبب د غصې په قلوبهم په ازرون دیو کې ریبتن دی دی کې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای سبب غیظین دی دی کې ری په معنا د شک سره بنه کوي ریبا په معنا د غصې سره دی بناو چې دوی جوړ کړی و ریبتن سبب د غصې په قلوب هم پزلون دی کې الا ان تقطع قلوبهم صحابه کرام خو غبادی و سوزوله نر دی پزلون کې ډیر زیاته سخت غصه و دغه دا غصه به دی سومري الا ان تقطع قلوبهم نو مگر دا الا ان تقطع په معنا د الا ان سره دی او د تقطع قلوبهم نو مراد مرګ دی تفسیر جلالین دغلی کړی دی الا ان تقطع قلوبهم دیو با غسی تر دې پورې چې ټوکړي ټوکړي شي ځلون دیو یعنی مړ شي دیو بیان ما تو علی چې مړ شي دیو تر دغه پورې ودی غسی دویم قول لم پسرین داره ابو حیان نم تو لری تفسیر بحر المحیط کوي الا ان تقطع قلوبهم نو مراد الا ایتوبو توبه واسي اسلام ته داخل شي نو بس په دغه وخت پورې ودی دا آبادی چردی ورانه شوی ده نو دا به غصه په دغه باندې خپه وي والله علیم حکیم الله تعالی دې پوی حکمتونه والده الله تعالی پوی دې او الله تعالی حکمتونه والده الله تعالی په هر سبانی پویږي الله تعالی په خا او په بد هر سبانی پویږي